दोस्तों चलिए अब रॉबर्ट आइगर के सफर के आखिरी और सबसे गहरे मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा लीडर जो डिज्नी को दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाता है, अब अपने ख्वाबों और लीडरशिप के उसूलों पर बात करता है। अब हम बात करेंगे उस दौर की जब आइगर ने अपने करियर पर नजर डालकर अपने सबक शेयर किए और कैसे उसने डिज्नी के लिए एक शानदार लेगेसी छोड़ा। तैयार है इस इंस्पायरिंग कहानी के लिए? ये चैप्टर आइगर के सफर का वो हिस्सा है जहां वो अपनी लीडरशिप के उसूलों, अपने पर्सनल ग्रोथ और डिज्नी के लिए अपने ख्वाबों पर रिफ्लेक्ट करता है। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने अपने प्रिंसिपल्स जैसे ऑप्टिमिज्म, करेज और फेयरनेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और कैसे उसने डिज्नी को छोड़ने के बाद भी एक नई शुरुआत की सोच रखी। ये कहानी है एक लीडर की जो अपने ख्वाबों को पूरा करता है और दूसरों के लिए एक मिसाल बनाता है। दोस्तों ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें इंस्पायर करेगा अपने ख्वाबों के लिए लड़ने के लिए। दोस्तों आइगर का सफर डिज्नी के सीईओ के रूप में एक शानदार दौर था। पिक्सार, मार्वल, लुकस फिल्म और फॉक्स के एक्विजिशंस और शंघाई डिज्नीलैंड जैसा ग्लोबल प्रोजेक्ट। लेकिन इस चैप्टर में आइगर अपने दिल से बात करता है। वो कहता है कि लीडरशिप सिर्फ बड़े डिसीजंस लेने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के साथ दिल से दिल तक जाना है। उसने अपने करियर में कुछ ज़रूरी उसूल सीखे, ऑप्टिमिज्म, करेज, क्यूरियोसिटी और फेयरनेस। आइगर के लिए ऑप्टिमिज्म का मतलब था कि हर चुनौती में एक मौका देखना। एक बार जब डिज्नी के बोर्ड में टेंशन थी, आइगर ने अपने पॉजिटिव अप्रोच से सबको एक साथ लाया। दोस्तों क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक लीडर को ऑप्टिमिज्म टीम को कितना बदल सकता है? आइगर ने करेज को भी अपना मंत्रा बनाया। पिक्सार और फॉक्स जैसी बड़ी डील्स के लिए उसे बड़े रिस्क लेने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो कहता है कि एक लीडर को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही डेटा और फैक्ट्स को भी सुनना चाहिए। उसने अपनी फैमिली के साथ भी ये बातें शेयर की। अपनी वाइफ विलो से रात भर बातें करता और उनका सपोर्ट उसके लिए एक बड़ा सहारा था। आइगर का एक और उसूल था फेयरनेस। वो अपनी टीम के हर मेंबर को रिस्पेक्ट देता, चाहे वो एक इंटर्न हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव। इस दौर में आइगर ने डिज्नी के फ्यूचर के बारे में भी सोचा। 2020 में जब उसने सीईओ का रोल छोड़ा तो उसने बॉब जेपेक को अपना सक्सेसर चुना। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था, डिज्नी उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन आइगर ने अपनी लेगेसी को एक इंस्पिरेशन के रूप में देखा। उसने द राइड ऑफ अ लाइफटाइम में अपनी कहानी लिखी ताकि दूसरे लोग उसके सबक से सीख सकें। उसने लिखा कि लीडरशिप का मतलब है अपने ख्वाबों को सच करना, लेकिन साथ ही दूसरों के ख्वाबों को भी जगह देना। आइगर का यह चैप्टर हमें एक बड़ा पैगाम देता है। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर आप अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करते हैं और लोगों के साथ दिल से काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। आइगर के लिए डिज्नी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक जादू था जो उसने दुनिया के साथ शेयर किया। क्या आप नहीं सोचते कि आइगर का यह सफर हर उस शख्स के लिए एक रोशनी है जो अपने ख्वाबों के लिए लड़ना चाहता है? दोस्तों आइगर का यह आखिरी चैप्टर हमें बताता है कि लीडरशिप एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां ऑप्टिमिज्म, करेज और फेयरनेस आपको हर चुनौती से पार ले जा सकता है। आइगर की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन उसका असर हमारे दिल में हमेशा रहेगा। चलिए इस इंस्पिरेशन को लेकर अपने ख्वाबों के पीछे चल पड़ते हैं।